enerjiniz var ama her zaman nasip olmaz. Dünya çapında bir Kur'an kalesi bugün bir program için İzmir'e geldi. Nebi Yaşar kardeşim. Kendisi İstanbul'da görevli. Ondan bir Kur'an dinleyelim. Hem de Musalla taşında yatan sabiğimizle Kur'an'ından istifade etmiş olsun. Hepimiz de istifade etmiş olsun. Stop! Allah razı olsun Nevi kardeşimden, Nevi Yaşar kardeşimden. İşte yani bu sırrını okuyucular dinliyor, yıldızların yanına çıkartılıyor. Ama görüyorsunuz işte Cenab-ı Allah neler yapıyor. Yani Mısır'da okuyanlardan neyimiz eksik, neyimiz fazla değil ki diyesi geliyor insanın. Allah razı olsun Rabbim sevenlerine bizlere bağışlasın. Rabbim Kur'an'ın sevdasını artırsın. Allah razı olsun.